1956 году. Гаворыць корэспандэнт радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Зусім нядаўна у беларускай савецкай прэсе некалькі разоў успаміналася газета «Наша Ніва», што выходзіла ў Вільні ад 1906 да 1915 году і адыграла выключна вялікую ролю ў беларускім нацыянальным адраджэнні. У сувязі з актуальнасцей пытання ад цэны нашай Нівы мы запрасілі да нашага мікрафону аднаго з сучаснікаў і супрацоўнікаў гэтай выдатнай беларускай газеты, доктара Янку Станкевіча, з просьбай расказаць нам праўду пра хвальшаваную цяпер бальшавікамі нашую недалёкую мінушчыну. Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў? Мне 65 год. Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць. Ведама. Тым больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской рабоце таго часу. Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы? У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ужо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам. А паслей і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы. А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў? Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Апімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых. Дзякую вам, доктор Станкевіч. Тут радыёвызваленне. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1956. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Галіны Рудніка працы на радыё ў сярэдзіне 50-х гадоў. А зараз панарама падзеяў у свеце ў 1956 годзе. Палітыка. Мікіта Хрушчоў у закрытай справаздачы 20-му з'езду КПСС выкрывае культ асобы Сталіна. Марокка і Туніс становяцца незалежнымі дзяржавамі. Польскія ўлады здушылі рабочыя паўстанні ў Познані. Егіпет і Ізраіль увайшлі ў канфлікт вакол Суэцкага каналу, у Будапэшце выбухае антыкамуністычнае паўстанне, спыненае савецкімі танкамі. Літаратура. Нобелеўскую прэмію атрымаў гішпанскі пісьменнік Хуан Рамон Хіменес. Навука. Упершыню сфатаграфаваная малекула ДНК, даследнікі ў лабараторыі ў Лос-Аламас упершыню назіраюць неўтрына. Папулярная музыка. Пачынаецца пераможнае шэсце па сцэнах свету караля рок-н-ролу Элвіса Прэзлі. Гіт-парады розных краінаў свету ўзначальваюць песні «Love Me Tender» і «Heartbreak Hotel». Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby, well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, they could die. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender. А зараз працяг успамінаў Галіны Руднік аб працы на радыё ў сярэдзіне 50-х гадоў. Пасада ў мяне была, называлася па-ангельску «Clerk Typist Multilingual». Карацей кажучы, такая дапамаговая сіла, трэба было друкаваць, пасля чытаць, перакладаць ўжо пазней, бо навіны раздаваліся на расійскай мове, і кожная рэдакцыя мусіла перакладаць сабе. Вельмі было прыемна, цудоўная была атмасфера ў нас, але я ў беларускай рэдакцыі засталася недоўга, таму што атрымалася вось што. У той час кожная рэдакцыя мела дарадніка. Фактычна, гэта былі цэнзары. І цэнзары былі неабходныя нашаму брату, шчыра кажучы. Ясна, шмат каму не падабалася, шо тут нам, шо мы самі не ўмеем. Не можна было без гэтага абысціся. І што ж было? Значит, кожны рэдактар пісаў скрипт. Гэтыя скрипты шлі ўсе да гэтага дарадніка. Дарадник быў амерыканец, который крыху ведаў расейскую мову. Но сам ён, ясна, ні беларускіх, ні украінскіх скриптаў не мог зразумець. І ў яго была сакратарка, расейка, пажылая дама, которая яму гэтыя ўсе скрипты чытала. І яна славілася тым, што яна, значыцца, прачытае, а пасля хадзіла па ўсёй станцыі і сказала: «Слушайте, эти беларусы, украінцы, они там такую чушь передают». І гэта, значыцца, украінцы і беларусы слухалі. І ўрэшце украінцы збунтаваліся. Сказалі: «Это немагчыма, мы стараемся, у ролі, а нам па ўсёй станцыі носіць такое». І просто з пратэстам дэманстрацыя да радніка: «Не будзем пісаць», і скандал. І што яму рабіць? Ясна, ніхто не хоча скандалу. Ён спалохаўся, бо ён нават не ведаў, ён амерыканец. Ён кажа: «А што мне рабіць?» І украінцы кажуць: «Хай вам Галіна перакладае». Рэдакцыя, ясна, ні за што, мы Галіну не пусцім, мы яе столькі чакалі, куды нам Галіну, ні за што. А спадару Абрамчыку гэта спадабалася. Бо, знаеце, мы, як малыя рэдакцыі, нам трэба было заваёўваць месцы. Ён кажа: «Ты пойдзеш далей, а на тваё месца мы яшчэ аднаго возьмем». Так што яму да вельмі спадабалася. Ну, такая была крыху рэдакцыя, кажу: «Добра, а што ж мы маем рабіць, хто?» Тады нам сказалі: «А ты цёцю сваю навучы друкаваць на машынцы, голас яна ўжо мае добры». І так яно і сталася. Я пайшла да дарадніка перакладаць яму тэксты, а цёця на маё месца. Тётка Галіны Руднік, Барбара Вержбаловіч, мецца-сапрана Менскага опернага тэатру часоў Другой сусветнай вайны, працягвала спяваць і ў эміграцыі. Вось так дуэтам з Надзеяй Граде яна выконвала ў 56-м годзе песню «Магутнае слова». Магутнае слова, ты роднае слова, са мной ты на яве і ў сне. Душа мне затрезла, погукваю новой, ты песень научила мяне. Загнанное слово, ты родное слово, ты крыўды няправды змагла. Хоть молить себе накладали окопы, ты дарма живеш, як жило. Бессмертное слово, ты родное слово, прими над родимой землей. Что родная мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой. Что родная мова, батьковская мова, милейной, богатшей, чужой. Это был дуэт Барбара Вержбалович, Надея Граде, запись 1956 году. Тут радио вызвалення. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1956. Пятьдесят шестый год у Беларуси. 1 студзеня пачаў свае перадачы Менскі тэлецэнтр. У Менску адчыніўся тэатр юнага гледача. Прынятая пастанова Савету міністраў БССР і ЦК КПБ аб сяленні хутароў у калгасныя вёскі на тэрыторыі колішняй заходняй Беларусі. З розных гарадоў краіны накіраваныя першыя шалёны моладзі на новабудоўлі поўначы і ўсходу СССР. У Менску адчыніўся палац культуры прафсаюзаў. Першым сакратаром ЦК КПБ абраны Кірыла Мазуроў, памёр народны паэт Беларусі Якуб Колас. У выніку крытыкі культу асобы пачалося масавае вяртанне ў Беларусь вязняў гулагу, у тым ліку дзеячоў культуры і мастацтва пачалі выдавацца творы рэпрэсаваных пісьменнікаў. Трынаццатага жніўня 1956 году памёр класік беларускай літаратуры Якуб Колас. Ягонае пахаванне ў Менску вылілася ў дэманстрацыю нацыянальнага адзінства. У жалобным маўчанні ідуць людзі. Вось калона накіроўваецца на Даўгабродскую вуліцу, на могілкі. Бясконцы поток працоўных праводзіць у апошні шлях свайго народнага паэта. Няма Якуба Коласа, але яго неўміручыя песні будуць пераходзіць з пакалення ў пакаленне, вечна будуць жыць у сэрцах працоўнага народа, клікаць яго у светлае заўтра. Так у 1956-м хавалі Якуба Коласа. У адной з папярэдніх перадачаў я ўжо наракаў на надзвычайную цяжкасць складання нейкага гіт-параду беларускай папулярнай музыкі тых далёкіх гадоў. Аднак вось песня, якая бясспрэчна ўвайшла б у спіс найбольшых беларускіх гітоў 20-га стагоддзя. «Нёман» Нестара Сакалоўскага на верш Анатоля Астрэйкі. Вось як гучала яна ў 1956-м. На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1956. А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў Галіны Руднік. Яна распавядае Аляксандру Лукашуку пра тэхнічныя асаблівасці тагачаснай працы на радыё. Апрача таго, што гэты цэнзар наш дарадчык прапускаў, то яшчэ, відаць, вышэйшыя нейкія інстанцыі цікавіліся і перакладалі гэта на ангельскую мову. Чамусьці шмат было ангельцаў. І вот, значыць, ангелец раз прыходзіць да мяне і кажа: «Слушайце, Галіна, двухпавярховыя, это ж значыць двухэтажныя». Я кажу: «Так, правильно». Ляжу, не адыходзіць, стаіць. Я кажу: «Ну што?» «Ну, при чём же тут дамы?» Это двухпавярховыя дамы. А ён зрашыў, што двухпавярховыя дамы. Скажыце, калі ласка, вы самі чыталі навіны ў эфір? Так. Не, на істужку. Всё на істужку. А на істужку? Лайф пачалі чытаць шмат пазней. Тэхнікі былі нямецкія, амерыканскія? Ні, американських зусім не було. Було шмат славянів, переважно росіянців, і були німці. І яни, коли помилки були, скажімо, коли ви читали, що відбувалося? Для цього був режисер. Він сидів і сачив за гетим. Техніки в гетим не вмешувалися, хіба що нещо вже таке. Писали на звичайну настушку. На велику, яка хуткость була? 78? 78. І що потім вирізали, клеїли? Так, вирізали, клеїли. Так техніки вирізали, клеїли ці ви самі? Ні, ну, ні, самі нічого тоді не робили з техніки, ніхто ж не вмів нічого. Угу. Что был за характер новинок? Международные новины, я разумею. А вот новины, скажем, из Беларуси, откуда они брались? С Беларуси амаль что не было новинок тогда. Это были все больше... У нас был такой отдел, назывался «Мониторинг», который слухали советское радио. Менск вельми тяжко было достать часом. И это мониторы, это целый великий был отдел. Так что вот часом оттуль вестки, коли гэтыя матэрыялы прыходзілі, газеты вельмі пазніліся, ясна, страшэнна пазніліся. Так што рэагаваць адразу на падзеі не было магчымасці. Ці атрымлівалі вы які-небудзь паштоўкі, лісты? Не, тады не. А што вы ведалі пра слухачоў увогуле? Нічога. Ёсць слухачы ці няма? Нічога. Мы чыталі як от упустую, бо спадзяваліся, што слухаюць. Мы пачалі верыць, што нас слухаюць, як нас пачалі ў савецкай прэсе лаяць. О, тады мы рашылі, ага, значыцца, слухаюць. Лісты на свабоду і зваротная сувязь са слухачамі – асобная тэма, якой мы яшчэ прысвецім асобную ўвагу. З гэтай нагоды мы просім адгукнуцца найстарэйшых слухачоў беларускай свабоды, асабліва тых, хто слухаў нашае радыё ў далёкія 50-60-е гады. Калі ласка, скантактуйцеся з намі. Нагадаю наш адрас – паштовая скрынка 111, Менск 220005. Дарэчы, вось як аналагічны зварот да слухачоў гучаў у 1956 годзе. Гаворыць радыё вызвалення. Увага, увага, дарагія слухачы. Радыё вызвалення звяртаецца да вас з просьбай пісаць яму лісты з заўвагамі і пажаданнямі адносна нашых перадачаў. Мы адразу ж праз радыё адкажам на вашы лісты, рэч зразумелая, захоўваючы ўсе меры асцярожнасці. Раім вам унікаць у вашых лістах падрабязнасцяў, якія маглі б навесці на ваш след в органы дзяржаўнай бяспекі, а таксама прыняць усе меры асцярожнасці пры высылцы лістоў. Замест сваіх праўдзівых прозвішчаў і адрасоў падавайце выдуманыя. Запішыце, калі ласка, адрас, на які вы можаце нам пісаць. Гатовыя? Адрас This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.